اچھا میرے بھائیو، اب آ جائے پرچیوں کی طرف. آج 4 مئی 2025 کو پبلک سیشن نمبر 197 میں ہم کرنٹ افیئر مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو کے اعتبار سے وسیلہ، توسل، استمداد اور سمائے موتا کے عقائد کو ڈسکس کر چکے ہیں. اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں انشاءاللہ انہیں کور کروں گا، ورڈک دے دوں گا، تفصیل کے لیے اپنا کوئی لیکچر ریفر کر دوں گا. مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ روح جو ہے وہ علیین اور سجین میں چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہوئے، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں دفن ہے، یا کسی شیر کے پیٹ میں ہے، یا سمندر کی گہرائی میں ہے، یا راک ہواؤں میں بکھر گئی ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ان سین بیریئر ہے برزخ، اور اس میں جو کیفیت تاری ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر عذاب کی کیفیت ہے تو عذاب قبر تو ہم عموماً اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی وہ عذاب برزخ ہے. وہ مٹی کی ڈھیری میں بھی ہو سکتا ہے، جو سمندر میں غرق ہوا اس کے لیے وہ قبر ہے، جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہ قبر ہے، اور جو ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہ قبر ہے. تو اس کو اس دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا کہ ہم قبر کھودیں اور ہمیں عذاب قبر نظر آ جائے. وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بھائی، بالکل نظر نہیں آئے گا. جس طرح ایک شخص جب سویا ہوا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خواب وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر کھڑا ہوا بندہ اس کی اس کیفیت کو آبزرو نہیں کر سکتا. یہ اس فزیکل فینومین آف نیچر کی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ کے پاس روحیں چلی جاتی ہیں اور اس کا جسم سے جو تعلق ہے وہ برزخی ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری روحوں کو علیین میں بلند کرے، سجین سے بچائے. باقی مسئلہ نمبر 117A اور B، یہ عذاب قبر سے متعلق قرآن پاک کی آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث، اور نیک بندے کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور بدکار کی روح کس طریقے سے قبض ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں جو دو نشستوں میں ہے، 117A اور 117B. فوت شدہ والدین کے اصال ثواب کے لیے کیا عمل کرنا جائز ہے؟ اصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تو دعا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1، علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا، یہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. نمبر 2، صدقہ جاریہ، کوئی شخص نیکی کا کام اپنی زندگی میں کرتا ہے، کوئی مسجد میں پنکھے لگوا دیتا ہے، کوئی رفاعی عامہ کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے پانی کا، اس کو ثواب ملے گا. اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مسلم شریف میں آیا. باقی نیک اولاد کے اعتبار سے تو جو عمل بھی وہ کرے تو ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مرنے کے بعد ایک شخص کا مرتبہ بلند کیا اللہ نے، تو اس نے کہا یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعد ابن عبادہ سفر پر تھے، ان کی والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میری ماں کو ثواب پہنچے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پانی کا کنواں کھدوا دوں. اس زمانے میں یہ میٹھا پانی ایک بہت بڑا ایسٹ تھا. تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثواب پہنچے گا، اور اس کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو یہ تمام احادیث اس پر گواہ ہیں کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کا تو حکم ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان جو ہے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ایمان کی حالت میں جتنے لوگ اس دنیا سے گئے انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھ. باقی تفصیل آپ اصال ثواب کے 10 طریقے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں. آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ جو کچھ ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے. 2 ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس نے دیکھنی ہے. نمبر 1، مجلس 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں میں نے آپ کو دعوت کے حوالے سے سارے طریقے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کیسے دعوت رکھنی ہے. اور دوسری، مجلس 100، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، وہ سلیبس ہے کہ سکھانا کیا ہے. تو یہ دو ویڈیوز دیکھ لیں. تشہد میں چار چیزوں کا حکم دیا گیا. اس دعا کے بعد رب جعلنی بھی مانگ سکتے ہیں. مانگنی چاہیے بھائی, مانگ سکتے نہیں, مانگیں. ماں باپ کے لیے دعا ہے یہ, اولاد کے لیے دعا ہے, یہ بھی مانگیں. ربنا آتینا والی دعا بھی مانگیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مانگیں. بخاری مسلم حدیث ہے, جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ تمام دعائیں, یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے. سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں, احادیث والی دعائیں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں تین تسبیحات پڑھنے کے بعد. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے, اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں زندہ یا مرے ہوئے, سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے, جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے, کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے, میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتا کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں, قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, حلق سے نیچے نہیں اترا. صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں, عقیدوں میں شرک ہے. لو سامو, ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی, یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے, یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں, اس میں قتادہ کی تدلیس ہے اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں, یہ جائز ہے, لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں, کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق, اس کا فارم بیان کر دیتے ہیں, بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے ہیں نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹس ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے, وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. نہیں, جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا, لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا. ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا, وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا, لیکن وہ حدیث بھی تو ہونا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے, تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے, میں نے حدیث لے لینی ہے. حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں, ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو, فضائل تو بعد میں ہم لیں گے. مثلاً وہ ایک جعلی روایت جامعہ ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی اسلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے سال لکھا ہے جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی اسلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ یعنی نبی اسلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اول الازم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے؟ کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے. ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے روایت ثابت نہیں. یہاں ڈگے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے بغض رکھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور حضرت عثمان خود کیا کہہ رہے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 695. جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں خطرہ کہیں گناہگار نہ ہو, آپ نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, یہ کہتے ہیں جنازے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی باتیں جو ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں. پہلے حدیث ثابت ہوگی اس کے بعد اگلی بات ہوگی. کیا خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ نہیں, کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے خودکشی کرنی ہے. نہیں, لکھا وہ ہوا جو قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. خودکشی کے حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے خودکشی کی زہر پی کر تو جہنم میں اسے آگ کا عذاب تو ہوگا, پیرلل میں بار بار زہر دیا جائے گا اور وہ اس تکلیف سے گزرے گا, منہ سے جھاگ نکلے گی. اگر کسی نے بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی تو جہنم میں اس کو بار بار بلندی سے گرا کر قتل کیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر قتل کیا جائے گا. اور جس نے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. ہاں, تو خودکشی تو بھائی حرام ہے, وہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے نا کہ یہ ایسا کرے گا تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا میں اسے باؤنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرے. یہ تو اللہ کی صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو. اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جب نبی اسلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا ایک ابو جہل بن جائے گا, ایک ابو بکر صدیق بن جائے گا, تو کیا ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا؟ استغفر اللہ, یہ تو صفت عدل اللہ کی چیلنج ہو جائے گی. وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہوگا, اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے رضی اللہ عنہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے علم میں تھا, نہ کہ اللہ نے پابند کیا کسی کو. مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, مسئلہ 103, 104, A, B, C, اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں. اگر کوئی بندہ مالک کی چیز کمیشن کے بدلے فروخت کرواتا ہے, کمیشن دینا دونوں افراد کے لیے جائز؟ یعنی مالک کو نہیں پتا تو پھر تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے, مالک سے جا کے پوچھے, اس کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی دکاندار نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا نا کہ بھائی صابن کی ٹکی اگر 50 کی آئی ہے تو آپ نے 60 کی بیچنی ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھنے؟ کوئی ہے اس میں جی چلاکی جو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ اپنے مالک سے پوچھے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا چل جائے گا. رف الدین شروع کیا لیکن جب گاؤں والوں نے ہمیں ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگے ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا, ان کو کیسے جواب دیں؟ ان کو جواب دیں کہ عبد القادر جلانی نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے بھائی غنیت الطالبین میں, یہ جواب دیں ان کو. اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہمیں نماز بتا رہے تھے یہ تو قادیانیوں کی نماز ہے. ان کو کہ دیکھیں قادیانی اس طرح ہی نماز پڑھتے ہیں, اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اور آپ نے ہمیں بتایا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے رف الدین ہوتا تھا, آپ یہ حدیث ہمیں دکھا دیں ہم رف الدین چھوڑ دیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے بس. اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی بات سننا چاہے, ادروائز اسے کہ میں رف الدین کر رہا ہوں تیری کمیز تو نہیں میں کھینچتا پیچھوں, اپنا کام کر. ان کو یہ کہیں کہ تم نہیں کرتے تو میں زبردستی تیرے ہاتھ اٹھاتا ہوں جا کے کر، جب میں تیرے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اپنا اپنا کام کرو۔ سفر کے دوران تین نمازیں رہ گئیں، ان کو آج کیسے ادا کریں؟ عصر، مغرب، عشاء۔ مغرب عشاء تو رہنی نہیں چاہیے تھی، پوری رات ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کو جمع کر لیتے، بس ان کے صرف فرض پڑھ لیں آپ، گھر پہنچ چکے ہیں تو پوری نماز پڑھیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر آپ گھر آ کے قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر ہی نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں چونکہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ پورے فرض پڑھیں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ چار فرض عصر کے، تین مغرب، چار عشاء کے پڑھیں۔ غزوہ ہند اور خراسان والی روایات کو شیخ البانی نے ضعیف کہا، اس میں صحیح روایت بھی موجود ہے بھائی، غزوہ ہند والی ساری ضعیف نہیں ہے، کچھ واقعی ضعیف ہیں۔ غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ مخلوط تعلیم یعنی گروپ ورک کے بارے میں رمائی فرمائیں، ایمان محفوظ کیسے رکھیں؟ بھائی نظروں کی حفاظت کے ذریعے اور چھپی دوستی نہ ہو، ادروائز تو بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن میں ہے نا، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، بس یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور مرد و عورت الگ نہیں ہوں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہوں۔ وہ جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی نے بھی الگ نہیں ہونا۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، الگ نہیں ہونا، تیسرا شیطان بیچ میں ہونا۔ آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، مگر میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ علی بھائی کو، مگر میرے گھر والے علی بھائی کو سننے سے روکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے نہ سنیں، آپ ڈائریکٹ قرآن بخاری مسلم پڑھیں، اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان سے بیان کریں، آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روک دیں گے، بخاری مسلم سے بھی روک دیں گے، مردے وچوں ویسے ہی کاٹ دو۔ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی سے پہلے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ممکن ہے؟ واللہ عالم جی، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، صرف نبی کی موجودگی میں ہی یونٹی قائم رہ سکتی ہے۔ نبی کے جانے کے بعد تو صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہے، تو بعد کے لوگ تو پھر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کوشش، اتحاد امت پھر ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہونی چاہیے، قرآن کے اوپر ہونی چاہیے، اتحاد امت بابوں پہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فرقے کے بابے دوسروں کے نزدیک جو ہیں گستاخ ہیں، اور ان کے بابے ان کے نزدیک جو ہیں مشرک ہیں، تو بابوں کے اوپر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا، کتابوں پہ ہو سکتا ہے۔ اتحاد امت پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں، یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھتے رہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے اس سے فساد امت ہوتا ہے یا اتحاد امت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جی، اونچی امین کہنے سے انفیوں کے نزدیک فساد امت ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے، رفلی دین کرنے سے ان کے نزدیک فساد ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے۔ تو ایک کا فساد امت ہے، دوسرے کا جو ہے وہ اتباع سنت ہے، ہم نے تو اتباع سنت کو دیکھنا ہے۔ نکاح اور اصول رزق حلال کے لیے بہترین وظیفہ بتا دیں۔ دو یعنی آپ نے مشورے مانگے، دونوں کے لیے دعا کریں، جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فرمائے۔ میری ہر دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں، کیا اللہ نے میری رسی دراز کر دی ہے؟ کیا قیامت والے، یار یہ جس کی پرچی ہے نا، وہ فی الوقت تو یہ دعا کرے کہ پاکستان کی بجلی پوری ہو جائے، آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتر جائے، میں تک نہ کیڑا رہا، ایک کیڑا جڑا ہے، مسئلے ختم کریے، آئی ایم ایف دا میرا قرضہ اتر جائے میرے ملک دا، اے منو اس ٹائم دعا چاہیے، چھڈ دے باقی ساری دعاواں، اے قرضہ لوا کے دس منو۔ تو بس اتنا ہی میں اس میں کمنٹس کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹو دعائیں قبول کرے، باقی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، خوابوں پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ میرے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو 13 سال سے نہیں مل سکا، اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی، کیا میں اپنے فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں؟ کیوں علیحدہ کیوں ہے؟ مطلب یہ شادی ہو گئی علیحدہ ہو گیا یا ان کو لے کر کسی نے پالا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا انہوں نے. ہاں تو یہ سوال تو پورا لکھے نا، سوال ہی پورا نہیں. کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں جی نہیں نہیں، آپ کو لے کے کسی نے پالا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا کسی. ہاں تو یہ تو آپ نے. اچھا علیحدگی ہو گئی ہے یعنی طلاق ہو چکی ہے. اچھا تو والد کا پتہ کریں نا، اور ان سے بس جو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے چونکہ آپ کو انہوں نے مرضی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو پرائمری آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا ہے. باقی جو ان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو جو آپ کو گیون ریسورسز ہیں ان میں سے ان کی مدد کریں. کالے علم کے بارے میں بتائیں کیسے ہوتا ہے، مجھے کیا پتا بھائی، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. میرا کیا لینا دینا، اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ ہاں یہ میرا لینا دینا ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ آیت الکرسی صبح و شام ایک دفعہ، اور آخری تین صورتیں تین تین دفعہ صبح و شام یہ پڑھیں. باقی اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو کسی عامل سے جو توحید کے مطابق علاج کرے رابطہ کرے. ریاست کی مرضی سے پرائیویٹ تنظیم بنا کر جہاد کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی، ریاست کی مرضی سے بھی ناجائز ہے. ہاں جی یہ دو نمبری ہے ریاست کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. آٹھ سے مراد ہے کہ اب تو سات آٹھ سال سے کوئی عقل آئی ہے ان کو، تو یہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ جہاد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، پرائیویٹ کیوں ہے؟ تنخواہیں جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ٹیکسز کی، اور جہاد ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے کیوں بھائی؟ جو جو فیسلٹیز پاکستان کی فوج پولیس جوڈیشری اویل کر رہی ہے، وہ ساری فیسلٹیز اگر پرائیویٹ لوگوں کو ملے تو ٹھیک ہے، آپ ریاست کی اجازت سے کریں جہاد. بچے جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے مرے، پلاٹ آپ کو ملے کیوں بھائی؟ یہ بات غلط ہے، فوج کا کام ہے. اور آج ہماری فوج یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو یہ بازی میں کیا ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہوا ہے. یہ سارے ہمارے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں، اور آج ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں. دوسری مرتبہ صحبت کرنے سے پہلے کیا وضو غسل کرنا ضروری ہے؟ بخاری مسلم میں آیا کہ صرف وضو کر لینا کافی ہے، غسل کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے بھائی بہن کو زکات خیرات دے سکتے ہیں؟ جی سب سے بہترین مصرف ہی بھائی بہن کو دینا ہے، اولاد کو نہیں لگتی، ماں باپ کو نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو تو پہلے نمبر پہ دینا ہے آپ نے. میرے والدین میری شادی اس لیے نہیں کر رہا رہے کہ میں اتنا کما نہیں رہا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. حالانکہ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں یعنی اے کام پانا چاہتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو جائے، اس تو بعد میں رولا پاواں کہ جناب نکاح کرایا تو اڑتی بھی کراؤ. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی، کچھ کریں کچھ کریں تو پھر وہ نکاح اور شادی جو ہے وہ ایک ہی ہفتے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. نکاح کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ اور میں نے دیکھا یہ نکاح کے بعد جو اتنے لمبے وقفے آتے ہیں نا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور عجیب و غریب تماشے شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی، نکاح کے فوراً بعد رخصتی والا معاملہ کر لیا جائے. ایک بچے نے ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیا ڈلیوری سے کچھ پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ دم کروا لو، تم پر باری آئی ہوئی ہے. نہیں اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی، یہ باریاں آئی ہوتی میرے بھائی تو ہم اپنے دشمنوں کے اوپر کوئی اس قسم کی باریاں کروا دیتے، اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کے حضور دعا کریں اور میڈیکل علاج کروائیں. کیا لڑکیاں پڑھائی کے لیے بغیر محرم کے کسی بھی دوسرے ملک جا سکتی ہیں؟ میں تو اس حق میں نہیں ہوں جی، بغیر محرم کے اس طرح کا کوئی سفر اختیار کرے، سوائے اس کے کہ حالت امن ہو اور وہاں پر ان کے لیے کوئی ایسی پرابلمز نہ آئے. جس طرح بعض یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو آپ کو رہائش بھی اور ساتھ خرچہ بھی دیتی ہیں اور ہاسٹل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں، تو اس میں ٹھیک ہے. وہ تو ملک کے اندر بھی آپ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے، اگر آپ نے حدیث کا وہی فارم لینا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، وہ تو پنڈی سے لاہور کا سفر بھی نہیں کر سکتی. لیکن حالت امن ہو تو پھر کر سکتی ہے. اگر پنڈی سے کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ ریل کار میں بیٹھتی ہے، اس کا والد اسے بٹھا دیتا ہے اور لاہور اسٹیشن پہ اس کا خاوند اسے ریسیو کر لیتا ہے، اگرچہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا ہے لیکن یہ حالت امن کا سفر ہے. اس طرح کا سفر انٹرنیشنل سفر بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے امریکہ کا یا یورپ کا، اور ود ان کنٹری بھی ہو سکتا ہے. حالت امن والا سفر یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. ثبوت اس کا وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اکیلی عورت عراق سے چلے گی ہیرا نامی شہر سے اور طواف کعبہ کرے گی زیورات کی لدی ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا. اور وہ حضرت عمر کے دور میں اتنا امن ہو گیا اس عرب کی سرزمین میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش ہی قافلوں کو لوٹنا تھا. تو اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. اب یہ امن کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک جوان عورت جو ہے وہ حج کے لیے چل پڑے ایک ایسے قافلے میں کہ جس میں کئی مرد ہیں جنہوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ حالت امن میں نہیں ہے. ہاں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ باقی بوڑھی عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اور ان عورتوں کے اپنے محرم ساتھ موجود ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر جوان عورت بھی ہے اور ایک گروپ کی فارم میں وہ جا رہے ہیں، ان میں وہ ایک عورت ہے جبکہ مردوں کی اس طرح کی بیچ میں انوالومنٹ نہیں ہے، جس طرح مکہ مدینہ کے جو ہوٹل ہیں اس میں وہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو الگ کمرے میں رکھتے ہیں مردوں کو الگ، سوائے اس کے کہ تھوڑے زیادہ پیسے دیں تو آپ کو الگ سے کمرہ میاں بیوی کے لیے مل جاتا ہے، ادروائز تو وہاں پہ ہی والی گروپنگ ہوتی ہے. تو وہ سچویشن ٹو سچویشن فیصلہ ہوگا اس کا. کیا نبی الاسلام کو علم غیب تھا؟ جو اللہ بتاتا تھا وہ تو تھا، وہ تو نبی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں. میں آج اس کو ڈسکس کر چکا، علم غیب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. قیامت کے دن کسی شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں تو کیا باقی رہ جانے والے گناہوں سے معافی ہو جائے گی؟ بالکل معافی ہو جائے گی. وہ ایکسٹرا جو نیکیاں ہیں نا انہوں نے پلڑا اس کا بھاری کر دیا، تو اب وہ گناہوں کا کفارہ بن گئی. بہت لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی پوری زندگی مکہ نہیں جا پاتے اور مکہ سے دور زندگی گزار دیتے ہیں. یہ دور سے مراد پاکستان کہہ رہے ہیں یا سعودی عرب میں؟ نہیں کہیں نہیں، لکھنے کا انداز تو یہی ہے مکہ سے دور، جبکہ دوسری طرف ایک شخص مکہ میں رہتا ہے اور ہر نماز کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں کما لیتا ہے. جی بالکل جسٹیفائی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک لاکھ نیکیاں کمائی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز اس کی ہزار نمازوں سے بھاری ہو، کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی. اس کی ایک لاکھ نیکیاں گننے میں تو ایک لاکھ ہیں، تولنے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن آپ کی ہزار نیکیوں کے برابر ہو. مجھے بتائیں اگر ایک ایک روپے کے ایک لاکھ نوٹ ہوں اور دوسری طرف دس دس روپے کے ایک لاکھ نوٹ ہوں تو گنتی میں تو دونوں برابر ہیں لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے. تو میں بارہا اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا جو شاکلہ دیتا ہے اس کے اندر اس کو قیامت والے دن فیصلہ سنایا جائے گا کہ گیون سرکمسٹانسز میں تم اتنا کر سکتے تھے تو تمہارے لیے یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا بینیفٹ دے دیا جو ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے اخلاص کے ذریعے اس سے آگے نکل سکتے ہیں. اصل چیز ہے اخلاص. کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی الاسلام نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین عمل سے ثابت ہے لیکن ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، شریر گھوڑوں کے دموں والی. یار وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں مسلم شریف میں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور اگر مطلقاً اسے رفع الیدین کہتے ہیں پھر تو پہلا رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں، اس میں تو ذکر ہی نہیں ہاتھ کس وقت اٹھانا. وہ کہتے ہیں نہیں پہلا تو نماز کے اندر نہیں ہوتا، اس میں ہے کہ نماز میں سکون کرو. ٹھیک ہے جی، تو عید میں جو آپ چھ فالتو رفع الیدین کرتے ہیں وہ تو نماز میں آپ بھی شریر گھوڑے بنتے ہیں، اور وتروں کا رفع الیدین بھی نماز کے اندر ہوتا ہے وہ بھی آپ شریر گھوڑے بنتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کر رہے؟ بس ختم ہو گیا. اینی سری واہ ہوں دی ہے، ایک سوئی لگتی ہے سب کوئی نکل جاتا ہے. تو یہ سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے مسافہ کرتے تھے، اس میں الفاظ ہیں، یہ چاروں حدیثیں کٹھی ہیں صحیح مسلم میں، کہ اپنے ہاتھ زانوں پر رکھو، جابر بن سمورا والی. باقی رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کو نبی الاسلام نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بالکل حضور کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر. اور بخاری مسلم میں یہ ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے. مسلم شریف میں کانوں کا ذکر ہے اور بخاری میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا تھا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حکم دے دیا نا. اب آپ نے ساتھ یہ تو نہیں کہنا کہ اللہ اکبر ویسے کہنا ہے جیسے میں کہتا ہوں، سبحان ربی العظیم ویسے پڑھنی ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں. آپ نے جنرل کہہ دیا، بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور مفہوم اس کا ورسٹائل ہوتا ہے. ایک جملے میں آپ نے رفع الیدین کا حکم دے دیا، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب جو عمل مالک بن حویرث بتا رہے ہیں وہ نبی اسلام نے حکم فرمایا. یہ سوال پرانے ہو چکے ہیں، حنفیوں کو کہیں کہ اب کچھ اور کریں، کچھ اور نکالیں، اور جو آپ نے نکالنا ہے وہ بھی میں نے نکال کے نا اس کا بھی تابوت بنا کے دفنا دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. مسئلہ 70B میرا دیکھ لیں. آپ کے استاد جاوید احمد گامدی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور رسول کافی تاریخ کی کتابیں ہیں اور دین ہمیں کیا لکھے، قرآن و سنت سے ہوا ہے. اور یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں، قرآن والی بات تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کس کو انکار ہے. سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے، اور میں نے گامدی صاحب کو پھر جواب دیا ہے نا، وہ ہماری اس پہ لائیو سیشن میں بحث چلتی رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سنت کو آپ نے کتابوں سے نہیں بلکہ عملی تواتر سے دیکھنا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا عملی تواتر تو پھر مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ انگوٹھے چوم رہے ہیں اور اس پہ ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں، تو آپ بھی انگوٹھے چوما کریں. اب آپ نے نہیں کہنا کہ جناب وہ روایتیں ضعیف ہیں کیونکہ آپ تو عملی تواتر کو مانتے ہیں. اس طریقے سے مرد و عورت کی نماز کا جو فرق ہے اس کی روایتیں ضعیف ہیں لیکن عملی تواتر تو موجود ہے مسلمانوں کا. وہاں غامدی صاحب کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے، اگرچہ حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں اماموں کے ماننے والے اور مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بے شک کرتے رہے، صدیوں سے کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. تو جہاں اس طرح کی کریٹیکل چیزیں آتی ہیں وہاں وہ مان لیتے ہیں. غامدی صاحب کے والے سے میں کئی سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنز، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے سنت اور حدیث کا فرق اس کو بریف کیا ہے. کیا خیر اور شر قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب حق واضح ہے تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش رکھی ہوئی ہے نا بھائی. نبی کی موجودگی میں حق واضح ہوتا ہے تب بھی لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں، تو ازمائش تو ہے نا، ازمائش تو ہر بندے کی ہے. میں نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کی یہ دنیا گھومنا چاہتا ہوں، تو کیا آخرت میں میری پکڑ اس بات پر ہوگی؟ بات یہ کہ یہ دنیا آپ جب گھومیں گے اور آپ بے پردگی کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کو شادی کی اہمیت کا پتہ چلے گا. باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے. نبی اسلام کی حدیث ہے، شادی سے متعلق ہی ہے، نکاح سے متعلق. من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے تعلق نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قبروں پر مجاور ہو کے نہ بیٹھو اور پکا نہ کرو تو کیا اپنے فوت شدگان والدین کی قبر کے ساتھ بیٹھنا بھی مجاور ہوگا؟ مجاور بننا یہ تو نہیں ہوتا نا، قبر کے پاس بیٹھ کے کوئی مجاور نہیں بن جاتا. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو وہ مجاور بننا نہیں ہوتا، مجاور وہ ہیں جو 24 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے سوٹے لگا رہے ہیں، یہ مجاور ہیں بھائی. تو ویسے آپ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہاں دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں. قبر کے پتھر کو چومنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کوئی ثابت نہیں بھائی، قبر کو چومنا کوئی ثابت نہیں ہے، غلط ہے. حد رکوع جھکنا غلط ہے. نماز کی مسنون دعائیں جو نماز کے بعد کرتے ہیں وہ فرض نماز کے بعد کرنی چاہیے یا کہ پوری نماز کے بعد؟ فرض نماز کے فوراً بعد کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ فوراً سنتیں پڑھتے ہیں بعد میں بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک نشست میں ہو رہی ہیں، دونوں طریقے درست ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ نے سنتیں اور نوافل جن کو ہم کہتے ہیں ان سے پہلے پڑھنا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر موجود ہے قرآن میں, سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آیا, لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف رسول اللہ پیغمبر ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ذکر تو کم ہی ملنا تھا, بیچ میں تو کوئی پیغمبر آئے نہیں ہے, تو بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پورا قرآن تو نازلی نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا ہے, تو سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں کسی پیغمبر کا آیا ہے تو وہ خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف جو لفظ قل ہے وہ 300 سے زیادہ دفعہ آیا ہے, قل اے محبوب تم فرما دو, تو یہ نبی علیہ السلام کو ہی خطاب کیا گیا نا. لیکن آپ کا نام مبارک نہیں آیا اس حوالے سے, قل کے ذریعے خطاب ہوا ہے, امت سے خطاب کر دو. باقی آپ کا نام 5 دفعہ قرآن میں آیا, 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد, پھر یا ایوہ الرسول بھی آیا, یا ایوہ المزمل بھی آیا, وہ اپنی جگہ, تو اس اعتبار سے تو سب سے زیادہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہے. ہاں بائی نیم جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے, یعنی نام کے ساتھ. اور ویسے سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں ہے تو وہ اللہ کا ہے, اور اللہ کے بعد اگر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ شیطان کا ہے, اس اعتبار سے کہ پیغمبروں کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے ہیں, اللہ نے پیغمبروں کی پیروی کا حکم دیا ہے اور ان کے مقابلے پر شیاطین کی, طاغوت کی, ابلیس کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیں گے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. یہ لوگ میرے چند ایک کلپ اٹھاتے ہیں جی, انجینئر صاحب نے ایک جگہ کہا کہ سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے, ایک جگہ کہا سب سے زیادہ شیطان کا ذکر آیا ہے, ایک جگہ کہہ دیا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے, ایک جگہ یہ کہہ دیا. وہ ساری باتیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں درست ہوتی ہیں, وہ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے, کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اسلام میں تصوف کہاں سے نکلی جبکہ صوفی نام کی کوئی چیز ثابت نہیں اسلام میں؟ تصوف میں میری کافی ساری ویڈیوز ہیں بھائی, یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے. آپ تصوف لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا تو پوری لسٹ ویڈیوز کی کھل جائے گی انشاءاللہ. تبوت سکینہ در حقیقت کیا ہے, اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. قرآن میں آیا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے, کرتا مبارک, ان کی لاٹھی, آسا اور جوتیاں, جس کی برکت سے اللہ تعالی بنی اسرائیل کو جنگوں میں فتح دیتا تھا. رفع الیدین صرف پہلی اور تیسری رکعت میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ہے نا, 4 مواقع کے اوپر رفع الیدین سنت ہے, نماز شروع کرتے وقت, ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے, ہر دفعہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے, یہ 3 مواقع, اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے یہ 4 موقع. یہ 4 رفع الیدین رپورٹ ہوئے جو تواتر کے ساتھ, تو یہ سنت ہے. ڈپریشن سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں, قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں. اگر ڈپریشن آپ کو یہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا تو یہ تو بہت بڑی آپ کے ساتھ اللہ نے نیکی کر دی ہے کہ آپ خوف خدا کا شکار ہیں. اور صرف خوف خدا یہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, تو پھر اپنی آخرت کی فکر کریں. تو اسپیسیفکلی اگر کوئی چیز لکھتے تو میں بتاتا, قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, اور اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کا علاج کروائیں. ایک عام مسلمان سے قبر میں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یا صحابہ کرام کے بارے میں؟ اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, باقی جو تفصیلاً عقائد اور نظریات کے حوالے سے کوشچن ہے وہ تو آخرت کے دن ہوگا, اس میں تو ظاہر ہے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. قبر میں تو 4 سوال ہونے ہیں, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور نبی الاسلام کے بارے میں کوشچن ہوگا, اور اگر صحیح جواب دیا تو پوچھا جائے گا یہ تجھے کیسے پتا چلا, تو مومن کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی الاسلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. اور جو فاسق ہے, منافق ہے, وہ کہے گا ہائے افسوس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا جو جاننے والا تھا. تو باقی تفصیل جو ہے وہ تو پھر قیامت کے دن پوچھی جائے گی جی. وہ تو ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، وہ ہر چیز جو نبی اسلام نے بتائی ہے وہ پوچھی جائے گی. دیکھیں یہ لوگ ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے، صحیح سند سے فضائل صحابہ امام نمبل کی کتاب میں ہے، اہل سنت کے ہاں اور شیعہ کے ہاں. شیعہ کے ہاں بھی موجود ہے سیدنا علی کا خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو ظاہر ہے یہ پوچھا جانا نا، اسی کی بنیاد پہ آپ کو کہتے تھے نا کہ شیعہ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اب جب اپنے گھر ناسبی نکلے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کیا قیام الدین پوچھی جائیں گی؟ پہلے تو پوچھی جانی تھی، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا، اب نہیں پوچھی جائیں گی. دین ایمان ہی بدل لیا ہماری وجہ سے آپ نے ڈر کے. ایک نیک انسان اور جہنمی انسان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ جی اس کے اوپر مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں. دین کو کیسے آسان کر کے سمجھیں؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو دین آسانی سے سمجھ آ جائے گا. کوئی شخص خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کو خلیفہ ماننے کا حامی نہ ہو تو اس پر کفر اور اسلام میں کوئی فرق پڑے؟ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں ماننا نہ مانے، لیکن کسی مسلمان کی تکفیر نہ کرے، نہ کسی پرانے مسلمان کی نہ آج کے مسلمان کی. میرے والد صاحب نے مجھے ایک زمین دی جو میرے نام کروائے گی، کیا میں اسے اپنے باقی بہن بھائیوں کو، باقی بہن بھائی حصہ دار ہوں گے اپنی زندگی میں، والد صاحب نے کرائی ہے تو کیا انہوں نے باقیوں کو بھی دیا تھا جی گفٹ؟ تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سوال تو آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، سوال تو غلط ہے. آپ کو سوال یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میرے والد نے مجھے زمین دی اور اسی مالیت کی باقی چیزیں میرے بہن بھائیوں کو دی، تو بالکل انصاف کیا. آپ نے تو اپنے والد کو مجرم بنا کے اس میں لکھا ہے کہ منو زمین دے کے ٹور گیا، تو ان باقی نہ کیا کرا، سوال تو پورا لکھوایا کریں. میں امام مسجد ہوں، میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف تنگ آ کر مسجد میں ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، میری انتظامیہ نے شریعت کا مسئلہ بنا کر مجھے مسجد سے فارغ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کیا آپ پہ انہوں نے ظلم کیے. کون سے جداد کا مسئلہ؟ تو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے ان کو؟ کس فرقے سے ہیں؟ تو وراثت کے مسائل تو وہی ہیں بریلویوں کے جو قرآن و سنت میں لکھے ہیں، اس میں کون سا ایسا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آخری پرچی، کیا وہ اصحاب جنہوں نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا پر تومن لگائی یا یقین کیا، وہ تمام اصحاب منافقین میں سے تھے؟ نہیں، منافقین تو نہیں تھے، اصحاب بدر میں سے ہیں، اور اس میں تو ایک بدری صحابی مستح سیدنا ابو بکر کے بھتیجے بھی تھے، حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا. تو قرآن میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی کہ آپ تو اللہ کی وجہ سے اس غریب کی مدد کر رہے تھے، اگر اس نے آپ کی بیٹی پہ تومت لگائی ہے تو اگر آپ اللہ کی وجہ سے دے رہے تھے تو آپ ابھی بھی دیں، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حضرت ابو بکر جیسی بڑی پرسنالٹی ہو اور ان کی بیٹی بھی کوئی عام عورت نہیں، نبی کی بیوی، امت کی ماں، اس پہ غلط الزام لگانے والا اگر اہل ایمان ہے، بدری صحابی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کا وظیفہ بھی بند نہیں کرنا اگرچہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے اس کو دے رہے تھے، تو اس سے آپ کو یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، یہ فلاں صحابی کی غلطی بتاتا ہے. اور بھائی حضرت بکر سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ حضرت عائشہ سے بڑی کون سی صحابی ہیں؟ اور اتنا بڑا الزام، لیکن اللہ نے کہا کہ مومن ہے، وظیفہ دو، باقی اس کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ. تو منافقین نہیں تھے، حضرت عثمان بن ثابت اس میں شامل تھے، ان کے لیے تو حضور کی دعا ہے، باقی ان کی بشری کمزوری تھی، ہو سکتا ہے. اس زمانے میں علم غیب نہیں نہ ہوتا تھا، علم غیب ہوتا تو پتا ہوتا ان کو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. جیسا کہ 12 اصحاب، وہ 12 اصحاب والے تو معاملہ علیحدہ ہے نا، ان صحابہ کے بارے میں تو تفصیل آ گئی نا، اہل ایمان میں سے تھے نا. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت عثمان بن ثابت کو اگر کوئی برا کہتا تھا تو سیدہ عائشہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ حسان کو برا مت کہو، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر جب کافر غلط قسم کے الزامات لگاتے تھے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے نبی الاسلام کا دفاع کیا کرتے تھے. تو عرب میں شاعری بڑی چیز تھی, اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ حسان تیرے شعر جو ہیں یہ تلوار اور نیزوں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر, کیونکہ وہ زبان کی جو تیزی تھی ان کی جس سے وہ جواب دیتے تھے وہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی. تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ ذرا ان مولویوں کو دیکھیں, ان کو جتنے زخم لگے ہوئے ہیں. میرا ایک تلوار کا وار کون سا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ زخم جو ہے تلوار سے زیادہ ہے ان کے اوپر. دیکھ لیں ہر جگہ ہو رہی بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بڑا مولوی بچا جو ایک اپنے منہ تو نہ بولے, بے شک وہ جواب دینے کے لیے بول رہا ہوتا ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں, سارے بول رہے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ویسے یہ سارے مانتے ہیں ایک دوسرے کے بابوں کو, باقی کوئی شے نہیں مانتے. اگر میں کہوں کہ بریلوی جو ہیں وہ بابا اشرف تھانوی کو بڑی شے مانتے ہیں تو نہیں مانتے. میں نے تو ان کا گلہ بھی اب دور کر دیا ہے. اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ سے میں نے پوسٹ لگا دی اپنے آفیشیل چینل کے اوپر کہ اعلی حضرت سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی کو انڈورس کیا ہے, جب ان کا ایک مرید خواب میں اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا اور اس نے یہ جواب لکھا, تو اعلی حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ان سے کیا بعید ہے, یہ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے دیوبندی, تو ان کے لیے دعوی نبوت کون سی بڑی چیز ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے مرید سے کہتا کہ اس خباست سے اور کفر سے توبہ کر. تو یہ اعلی حضرت بھی مان کے گئے ہوئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے یہ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ نکال لیا, تو وہ میں نے اعلی حضرت سے بھی ثابت کر دیا. جیسے ہم مسائل کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں نا, اور یہ ثابت کرتے ہیں اعلی حضرت کے فتووں کی روشنی میں, تو ہم نے اعلی حضرت سے بھی ثابت کر دیا. اور یہ ادھار ہے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے, یہ تو ابھی پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ شروع ہو گیا. ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ باقی ہے, وہ پہلے تو صرف انہوں نے تقریر کی تھی, پوڈ کاسٹ تو ان کی ہوئی نہیں ہے, جس میں 18 کے قریب کوشچن ہیں جو بھٹی صاحب نے لکھے ہوئے ان سے پوچھنے. ان میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی ہے, چشتی رسول اللہ پہ تو کتابیں بدلی ہوئی ہیں بقول ان کے. تھانوی رسول اللہ پہ اگر یہ کہے گا نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, تو اعلی حضرت کی کتاب بدل گئی فتاوی رضویہ, تو یہ کہے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن وہ ایسی وہ یعنی طویل اس کی بیان کرنے کی کوشش کرے گا, پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کو داڑھوں کے نیچے لوں گا. مجھے تو پتا ہے میں کس طرح دن کاٹ رہا ہوں. تو یہ اس نے پوری چلاکی اس وقت کی تھی کہ وہ رجسٹر نکال کے تقریر شروع ہو گیا, اور پھر اس تقریر کا جواب تو اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرانی ویڈیوز کی شکل میں دے دیا. وہ ہمیں میمز کے لیے مٹیریل بھی نہیں تھا نا مل رہا اتنے عرصے سے. دیکھیں مصباحی صاحب بھی بڑے عرصے سے خاموش ہوئے ہوئے ہیں, اصل تو مٹیریل وہ پرووائڈ کرتے تھے. تو یا کبھی کبھار جو ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب کرتے تھے, وہ بھی اب کافی حد تک نارملائز ہو چکے ہوئے. تو انیف قریشی صاحب اب سامنے آئے تو انہوں نے میمز کا مٹیریل پرووائڈ کیا, ہمیں چاہیے. اور یہ ایک ذریعہ ہے دعوت پہنچانے کا, اس میں مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. جو تم نے اقوال ذریع ارشاد فرمائے ہوتے ہیں نا, انہی کی میمز بنتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تم نے بولا کچھ اور ہے اور ہم اس کا کوئی مطلب کوئی اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے لو سامبو چینل چلا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی اسٹرائکس بھیج دی ایک دوسرے بھائی نے, حالانکہ ہم نے ان کی کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹ نے استعمال نہیں کی تھی. انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا, اس کا جواب انہوں نے میری ویڈیوز کی شکل میں دیا جو میں نے ان کو نہیں جواب دیا ہوا تھا. کچھ جواب میں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو دیے ہوئے تھے, اس میں سے انہوں نے کاٹ کے ان کو جواب دیے. اس طریقے سے کچھ جواب میں نے اہل حدیثوں کو دیے تھے, اس میں سے کاٹ کے ان کو جواب دیے. تو ان سے ہضم ہی نہیں ہوا, انہوں نے اسٹرائک بھیج دی. پھر میں نے بیک ڈور چینل سے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا آپ حرکت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسٹرائک اٹھا لیتے ہیں, یہ غلطی سے چلی گئی ہے. تو علمی اختلاف کو علمی رکھیں, آپ اسٹرائک نہ بھیجیں. ہمیں ایشوز ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں علماء کے ساتھ. ابھی یہ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بڑے سخت کامنٹس کیے میرے بارے میں, اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, کہ یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ ٹھیٹ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل قادیانیوں کے ساتھ ملایا, بلکہ ان سے بھی بدتر کہہ دیا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کی میمز بنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا. پھر ہم نے ظاہر بتانا ہے کہ قادیانیوں والی نماز تو حنفیوں کی ہے, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی. ظاہر ہم تو پھر اس طریقے سے جواب دیں گے. اور یہ میں نے اس کو ریبٹل نہیں کیا, میں نے پہلے کوئی ریکارڈنگ کروائی تھی, اس میں سے انہوں نے کلپ جوڑ کے ویڈیو کو کلیئر کیا. اور قادیانیوں کے ساتھ جو جوڑنے کا الزام تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. یہ سارا کام انہوں نے کر کے میم بنائی اور جواب دیا. میں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا, ورنہ تو ظاہر مجھے غصہ بڑا تھا. پھر میں نے دو دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا جو امریکہ میں ہوتا ہے, لڑکا احمد ابو طالب. میں نے اس کو آڈیو بھیجی اپنی اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر سے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے, مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو میں جب جواب میں آیا تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے ٹی ٹوینٹی کھیلتا ہوں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے کوئی علمی بات کرنی ہے وہ ضرور کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کسی کو کہہ رہے ہیں. چلے میں تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں. جب آپ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو ہے قادیانیوں سے بدتر ہیں, تو میرے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ جوڈیشری میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر کسی مسلمان کو کوئی قادیانی کہتا ہے نا, یا قادیانیوں سے بدتر کہتا ہے اس حوالے سے, اور پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کی لائف کو ونریبل کرتا ہے, وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا ہم نہیں گئے, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی جب ایک دفعہ سٹرائک تھی وہ آپ نے اٹھائی جو غلطی سے آئی تھی. تو یہ اب آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہم بیک ڈور چینل کے ذریعے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ابھی مفتی اکمل صاحب کا بھی مسئلہ تھا, ہم نے باقاعدہ ان کو پمفلٹ بھیجا اور مفتی صاحب کو ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر ڈاک کے تھرو سچ پیپرز بھی ارسال کیے, اور آج والی ویڈیو بھی ان تک پہنچ جائے گی. ہم نے یہ تمام جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا ان کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے, اور کوئی چیز ہے تو وہ اس کے اوپر ہم سے گلا شکوا بھی کر سکتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے ہمارے ایڈمن کے تھرو شکوا کیا کہ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے انجینئر کی چترول, تو میں کوئی اس قسم کا کلپ اپلوڈ نہیں کرتا, یہ خود سے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اوپر اس قسم کے تھمب نیلز بناتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ نے کوئی سخت لینگویج استعمال نہیں کرنی, کیونکہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا ہوا اور نہ میں کوئی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو اچھا سمجھتا ہوں. اور باقی مفتی اکمل صاحب بہت ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آندہ کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم اپنے ایڈمن کے تھرو ان سے پوچھ لیا کریں گے کہ ہاں یہ آپ نے اس طریقے سے بات کی. اب یہ ویڈیو آئی ہے تو ہم نے ان کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یہ کنوے کر دیا کہ ہم اس اتوار کو آپ کی ویڈیو کو ریبٹل کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور علمی طریقے سے آپ کے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے. جو آپ کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور جو غلط چیز ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم علمی دلائل کے ذریعے رکھیں گے. اس میں آپ کے دلائل بھی رکھیں گے اور جو ہمارے دلائل ہیں وہ بھی ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں میرے بھائیوں, کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے, تو وسیلہ اور توسل کے طور پر جو آج ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ دعا کسی سے کروا سکتے ہیں, تو اس دعا میں آپ لوگوں کی آمین اللہ تعالیٰ سن لے میرے حق میں, باقی مسلمانوں کے حق میں, تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا